თბილისობის დღესასწაულზე თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება გადაეცემათ ადამიანებს, რომლებმაც 2004 წლის განმავლობაში სახელი გაუთქვეს ჩვენს დედაქალაქს. მუსიკის დარგში ეს იქნება კეით მელუა, მეცნიერების დარგში ეს იქნება დავით ლორთიფანიძე, ხოლო სპორტის დარგში ესენი იქნებიან კრაკოვის ვისლას ფეხბურთელები. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და იგივე თემაზე, თბილისობის თემაზე მე მინდა გითხრათ, რომ ქალაქის მერიის ინიციატივით წელს თბილისში თბილისობის დღესასწაული ჩატარდება ევროპულად. ანუ ყველაფერი შეიძლება რა. რა თქმა უნდა, კარგი იყო, როდესაც აქ ჩამოდიოდნენ გლეხები და ყიდნენ თავიანთ ჭირნახულს, მაგრამ უარყოფითი მხარე ამას ის ჰქონდა, რომ ზოგიერთმა მათგანმა ამ გლეხებიდან ამ შეგროვებული ფულით ჩაწერა სიმღერა. და დღესაც ქართული ესტრადის ვარსკვლავებად იფლებიან. ანუ რაღაც გარკვეული ცვლილებებია დაგეგმილი, რიყეზე. ნაცვლად აჭარული, სვანური, მეგრული, იმერული სახლებისა დაიძგება ევროპის ქვეყნების სახლები, ასე მაგალითად დაიძგება ბულგარული სახლი, სადაც ბულგარელი გლეხები ციტაკას გაყიდიან. დაიძგება შვეიცარიული სახლი, სადაც შვეიცარიელი გლეხები ყველს გაყიდიან. უკრაინულ სახლში უკრაინელი გლეხები სალას გაყიდიან და დაიძგება აგრეთვე ჰოლანდიური სახლი, სადაც მთელი დღის განმავლობაში საპატრულო პოლიცია იმორიგებს. თბილისობას უკავშირდება აგრეთვე ერთი ასეთი ერთობლივი პროექტი, საქართველოს გერმანიის ერთობლივი პროექტი. შეთანხმდნენ ეს ქვეყნები, რომ საქართველომ და გერმანიამ გამოუშვან ავტომანქანა Mercedes-ის ახალი მოდელი. ამ პროექტის ერთობლიობა იმაში მდგომარეობს, რომ უკვე ფუნქციები გაიყო, ანუ გერმანული მხარე გააკეთებს მანქანას. Mercedes-ს გააკეთებენ ისინი თავისი ყველაფრით, შემდეგ ისინი ამ მანქანას ჩამოიყვანენ საქართველოში და უკვე სრულყოფილად საბოლოო სახეს ამ მანქანას ქართველი ოსტატები მისცემენ. ქართველი ოსტატები ამ Mercedes-ის სარკეზე ჩამოკიდებენ მწვანე ფერის სურნელოვან ნაძვის ხეს. ხანდახან ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ამ რაღაც სახალისო გამოცანებს აქ რამის შოუში და დღესაც მინდა გავაკეთო. ეს არის გართობის მიზნით, აქ დამსწრე საზოგადოების გართობის მიზნით და პარალელურად იმ მიზნით, რომ ესე იგი შევამოწმოთ აქ დამსწრე ხალხის პოლიტიკური ცოდნა. მე მინდა გითხრათ, რომ მე გეტყვით ახლა გამოცანებს, ძალიან მარტივებია და თუ შეიძლება რომ პასუხის ადგილას მე გავჩერდები და თქვენ რომ დაიძახოთ ხოლმე პასუხები. აბა ნახოთ თუ გამოვიცდით. სანამდე საქართველოში დაიწურება მტევანი, მემარჯვენეთა ლიდერი მუდამ იქნება. არა, დავით გამყველიძე იქნება. დავით გამყველიძე არ არის მაგათი ლიდერი. ლევან გაჩეჩი, ან მტევანმა მოგატყუა თეთრობა თქვენისთვის. ამიტომ მე მოგიწოდეთ, რომ შინაარსმა არ დაგაბნიოთ ხოლმე რა. აი ესე მაგალითად შემდეგი გამოცანა. აჭარლებმა დაუკლეს ხორცზე ორი აბაზი, დაჩაგრულდა გვერდით დგას მუდამ კობა. კობა დავითაშვილი არის. კობა დავითაშვილი არის, ხო? ღამეებს ათევდა და იქ ჩადიოდა მათუშა. აი ეს თავად ქართველები არ ვიცით რა. აი პატივისცემის დანახვა არ ვიცით ხოლმე რა. აქ ალბათ აბაზმა მოგაწყოთ ამ რითმამ რა. ამ ასე რითმამაც არ მოგაწყოთ ხოლმე და კიდევ ერთი გამოცანა ბოლო. რუსეთში რომ გასაყიდი ვერაფერი ნახა, ამიტომაც ჩამოვიდა აქ თბილისში. არა, ეს შეიძლება თქვენ არ იცოდით, იური კუზნეცოვი არის ჩამოსული. შრალხიძე დგას და ყიდის სამოვარს, არაჩვეულებრივი სამოვარს.